کیوں نازل یہ آسمان ہم گئے نور کیوں نازل یہ کون سے شب بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شب بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شگن شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا بدلا ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد یہ کس شہ والا کی آمد آمد ہے آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہ شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہ شاہ والا کی آمد آمد ہے حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ عز و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا کے گیسو مرحبا آقا کے گیسو مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی زلفے مرحبا آقا کی زلفے مرحبا آقا کے صحابہ مرحبا آقا کے صحابہ مرحبا آقا کے چہرہ مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہ شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا